महाभारत वन पर्व पंचसप्तत्यधिक शततमोध्याय नारद आदि का अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोकना। वैशंपायनुवाच तस्यां रात्रां यतीतायां धर्मराजो युधिष्ठिरः उत्थायावश्य कार्याणि कृतवान् भ्रातृभिः सह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वह रात बीत गई तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर आवश्यक नित्य कर्म पूरे किए। ततः संचोदयामास सोऽर्जुनं भ्रातृनन्दनं दर्शयास्त्राणि कौन्तेय जयर्जिता दानवास्त्वया। तत्पश्चात उन्होंने भाइयों को सुख पहुँचाने वाले अर्जुन को आज्ञा दी, कुंती नंदन, अब तुम उन दिव्यास्त्रों का दर्शन कराओ जिनसे तुमने दानवों पर विजय पाई है। ततो धनंजयो राजन देवै दत्तान पांडव अस्त्राणि तानि दिव्यानि दर्शयामास भारत। राजन, तब पांडुनंदन अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का आयोजन किया। यथालायं महातेजा शौचं परममास्थितः नमस्कृत्य त्रिनेत्राय वासवाय च पांडवः गिरिकूबरपादाक्षं शुभवेणु त्रिवेणुमत पार्थिवं रथमास्थाय शोभमानो धनंजयः। दिव्येन संवृतस्तेन कवचेन सुवर्चसां धनुराधाय गांडीवं देवदत्तं सवारिजं शोषुभ्यमान कौन्तेय अनुपूर्व्यान् महाभुजः अस्त्राणि तानि दिव्यानि दर्शनायोपचक्रमे अत प्रयोक्ष्यमाणेषु दिव्येष्वस्त्रेषु तेषु वै समाक्रांता महीपद्भ्यां समकंपत सद्रुमा क्षुभिताः सरिताश्चैव तथैव च महोदधी। महातेजस्वी अर्जुन पहले तो विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और इंद्र को नमस्कार करके उन्होंने वह अत्यंत तेजस्वी दिव्य कवच धारण किया। तत्पश्चात वे पृथ्वी रूपी रथ पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पाने लगे। पर्वत ही उस रथ का कुबर था, दोनों पैर ही पहिए थे और सुंदर बांसों का वन ही त्रिवेणु रथ के अंग विशेष का काम देता था। तदनंतर महाबाहु कुंती नंदन अर्जुन ने एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख ले लिया। इस प्रकार विरोचित वेश से सुशोभित हो उन्होंने क्रमशः उन दिव्यास्त्रों को दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग प्रारंभ होने जा रहा था उसी समय अर्जुन के पैरों से दबी हुई पृथ्वी वृक्षों सहित कांपने लगी, नदियों और समुद्रों में उफान आ गया। शैलाश्चापि व्यधिर्यन्त न बभौ च समीरणः न बभासे सहस्रार्सुर्न न जज्ज्वालः च पावकः। पर्वत विदीर्ण होने लगे और हवा की गति रुक गई, सूर्य के प्रभाव फीकी पड़ गई और आग का जलना बंद हो गया। न वेदा प्रतिभान्ति स्म द्विजातीनां कथञ्चन अन्तर्भूमिगता ये च प्राणिनो जन्मे जय विद्यमाना समुत्थाय पाण्डवं पर्यवारयन् वेपमानां प्राञ्जलय ते सर्वे विकृताननाः दह्यमाना तदास्त्रैस्ते याचन्ति स्म धनञ्जयम् ततो ब्रह्मर्षयश्चैव सिद्धाय च महर्षय जङ्गमानि च भूतानि सर्वाणि वावन्तरितस्थिते देवर्षयश्च प्रभुराः तथैव च दिवौकसः यक्षराक्षसगन्धर्वा तथैव च पतत्रिणः खेचराणि च भूतानि सर्वाण्येवावतस्थिरे। दो जातियों को किसी प्रकार भी वेदों का भान नहीं हो पाता था। जन्मेजय, भूमि के भीतर जो प्राणी निवास करते थे वे भी पीड़ित हो उठे और अर्जुन को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन सब के मुख पर विकृति आ गई थी, वे हाथ जोड़े हुए थर थर काँप रहे थे और अस्त्रों के तेज से संतप्त हो धनंजय से प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। इसी समय ब्रह्मर्षि, सिद्ध महर्षि, समस्त जंगम प्राणी, श्रेष्ठ देवर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पक्षी तथा आकाशचारी प्राणी सभी वहां आकर उपस्थित हो गए। ततः पितामहश्चैव लोकपालाश्च सर्वशः भगवांश्च महादेव सगणोभ्याययौ तदा। इसके बाद ब्रह्मा जी, समस्त लोकपाल तथा भगवान महादेव अपने गणों सहित वहां आए। ततो वायुर्महाराज दिव्यैर्माल्य सुगंधिभिः अभितः पांडवं चित्रैः अवचक्रे समन्ततः। महाराज, तदनंतर वायुदेव पांडुनंदन अर्जुन पर सब ओर से विचित्र सुगंधित दिव्य मालाओं की वृष्टि करने लगे। जगुश्च गाथा विविधा गंधर्वासुरचोदिता नानुतो संघसश्चैव राजन्नप्सरसाम गणाः। राजन, देव प्रेरित गंधर्व नाना प्रकार की गाथाएं गाने लगे और झुंड के झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। तस्मिश्च तादृशे काले नारदश्चोदितः सुरैः आगम्याहव च पार्थं श्रवणीयम् इदं नृप। अर्जुनार्जुन महायुक्ष्व दिव्यानस्त्राणि भारत नैतानि निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्ते कथञ्चन। नराधिप, उस समय देवताओं के कहने से देवर्षि नारद अर्जुन के पास आए और उनसे यह सुनने योग्य बात कहने लगे। अर्जुन, अर्जुन, इस समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। भारत, ये दिव्य अस्त्र किसी लक्ष्य के बिना कदापि नहीं छोड़े जाते। अधिष्ठानेन वानार्थः प्रयंजेत कदाचन प्रयोगेषु महान् दोषो यस्त्राणां कुरुनन्दन। कोई लक्ष्य मिल जाए तो भी ऐसा मनुष्य कभी उनका प्रयोग न करे जो स्वयं संकट में न पड़ा हो। कुरुनंदन, इन दिव्यास्त्रों का अनुचित रूप में प्रयोग करने पर महान दोष प्राप्त होता है। एतानि रक्षमाणानि धनंजय यथागमम् बलवन्ते सुखार्हाणि भविष्यन्ति न संशयः। धनंजय, शास्त्र के अनुसार सुरक्षित रखे जाने पर ही ये अस्त्र सबल और सुखदायक होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अरक्षमाणान्येतानि त्रैलोक्यस्यापि पांडव भवन्ति स्म विनाशाय मैवं भूयः कृता क्वचित् अजातशत्रो त्वं चैव द्रक्षसे तानि संयुगे योजमानानि पार्थेन द्विशतां मव मर्दने। पांडुपुत्र, इनके समुचित रक्षा न होने पर ये दिव्यास्त्र तीनों लोकों के विनाश के कारण बन जाते हैं, अतः फिर कभी इस तरह इनके प्रदर्शन का साहस न करना। अजातशत्रु युधिष्ठिर, आप भी इस समय इन्हें देखने का आग्रह छोड़ दें। जब रणक्षेत्र में शत्रुओं के संहार का अवसर आएगा उस समय अर्जुन के द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर इन दिव्यास्त्रों का दर्शन कीजिएगा। वैशंपायन वाच निवार्याथ ततः पार्थम सर्वे देवा यथागतम जगमुरन्ये च ये तत्र समाह जगमुर्नरर्षभ। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोक कर संपूर्ण देवता तथा अन्य सभी प्राणी जैसे आए थे वैसे लौट गए। तेषु सर्वेषु कौरव्य प्रतियातेषु पांडवाः तस्मिन् एव वने शिष्टाः तावुषुष कृष्णया। कुरुनंदन, उन सबके चले जाने पर सब पांडव द्रौपदी को साथ बड़े हर्षपूर्वक उसी वन में रहने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि निवात कवच युद्ध परमणि अस्त्र दर्शने पंचसप्तत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में अस्त्र दर्शन विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ।